بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان مخ کی بیانو د عذابونو د مجرمانو چې پر ورځ د قیامت الله د دې کافر او د دې بدعملو سره وسه کار کوي تاسو ویلو فیوخذ بالنواسی والاقدام د دې سرونو به ملیکونی ولی او د دې خپونه به نیولی او د قصب علی ورغورزی د جهنم ته الکه د مؤمنانو سره به الله کم کارونه کوي د هغې بیان ولمن خاف او شته دی د هغې چا دپاره ولمن او شته دی د هغې چا دپاره خافا چې هغه یریدلی په دنیا کې خافا چې هغه یریدلی مقام ربه د مقام د خپل رب نه کم سړی چې په دنیا کې یریدلی وي د مقام د خپل رب نه نو د دې سړي د پاره شته دی جنتانې دوه جنتونه مقام د دې دوه معنی راځي یو معنی راځي مصدری میمی دی د دې معنی کوي ادرېدل ادرېدل کم سړی چې په دنیا کې استادان داسې وایي په هر وخت په هر حالت د الله نه یریږي چې زه به په ورځ د قیامت باندې الله ته ودرېږم په ورځ د قیامت به زه الله ته ودرېږم او چې دا څه کوم د دې به مانه الله تپوس کوي کم سړی چې هر وخت په هر حالت د دې خبرې نه څه کیږي یریږي د مقام معنی څه کوي قیام ودرېدل نو شته دی د هغه چا دپاره خافا چې هغه یریدلی وي هغه یریږي مقام ربه د ادرېدلو وایه کنه د خپل رب نه چې په ورځ د قیامت به زه خپل رب ته پیش کیږم او زه به ورته ودرېږم که دا معنې وکړم صحیح ده او که د قیام او د ادرېدو دا معنه والي لکه موږ زمیندار وایو کنه الکه رب راته په سر ولاړ دی مطلب دا دی ستا دا سوچ او فکر هر وخت کې او هر حالت کې چې رب راته په سر ولاړ دی او چې دا زه څه کوم که نه دا ټول ویني نو بیا د چا کاکا به هم ګناهونه ونه کړي ولمن خاف مقام ربه او شته دی د هغې چا دپاره چې هغه یریږي د ادرېدو وایه که نه د خپل رب نه یا مقام د دغه واخلی ظرف مکان ځای د ادرېدو په ورځ د قیامت به یو ځای راځي یو ځای الله به د خپل شان مناسب راکوشي عرش به ولګي د اوو اسمانونو نه په لکونو لکونو ملایکې به راکوشي او د میدان حشر نه به ګیره وکړي او هر سړی به یو ځای به داسې وي چې په هغې کې به دې خپل رب ته ودرېږي او تاسو ویلي دي چې د الله او د رب منځ کې به ترجمان نه وي او د یو څو خبرو تپوس به کوي دی نو که مقام معنه ودرېدل والی او که د مقام معنه والی ځای د ودرېدو نو شته دی د هغه خلکو دپاره چې هغه یریدلی وي دا غزه د ادرېدو د خپل رب نه د دې سړي د پاره شته دی جنتانې دوه جنتونه د دې وجه نه استادان وایي رښتیا وایې چې کم سړی د دې نه یریږي چې رب مې په سر ولاړ دی هغه به ګناهونه وکړي هغه به حرام وکړي هغه به ظلم وکړي او به نه کړي د دې وجه نه معلومیږي دا هغه خلک دي چې هغه مقربین دي ښه هغه مقرب خالص خلک نو د دوی دپاره دي جنتانې دوه جنتونه د دې کسانو نه مراد دي مقرب خلک او د جنتانې نه مراد دي دوه جنتونه حدیث کې راځي چې جنتانې من ذهب للمقربین دوه جنتونه دي چې هر څه به یې د سرو وي او دا به د چا دپاره وي د مقربو خلکو دپاره فبأي آلاء ربكما نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو انسانانو پیریانو تو کس زبانی تاسو تکذیب کوی او دروغ وایی دا دو جنتونه بسنگی زواتا افنان دا دوار با خاوندان دا خرامونو وی افنان جمع دا فند فند دا غطا وی تاو تصوی شاخ خرام دا خرام نی دا زواتا افنان دا دوار جنتونه با خاوندان دا سانگو وی خرامونو دا سانگو خاوندان وی کما اونه چه دا غیر دیر سانگی وی نو یو آقا اونه غطه ای سوری دیری او دا اونه چه دی نو بیا پاکی میوه دیره ای او دا سی بندکه گونده اونه چی دا غیر خسوریم نی و میوه هم دیره نی زواتا افنان چه آقا با خاوندان نسوی دا سانگو لیکن بعضی خلق دا افنان ما نکی قسما قسم میوه آقا با خاوندان دا قسم قسم میووی فبی ای آلائی ربکما نو پا کم یو نعمتونو در افستاسو ای انسانانو پیریانو تو کز زبان تاسو دروغوائی فیه ما پا دید و جنتونو که عینان دو چینی بی نوری خوبم لی خدا بخاص چینی بی فیه ما پا دید و جنتونو که با عینان دو چینی بی او تجریان روانی بایی دون او ببا پکیوی چه بایی گی با روانی بایی فبی ای آلائی ربکما پا کم یو نعمتونو در افستاسو ای انسانانو پیریانو تو کز زبان تاسو در اغوائی فیه ما وی با پدید و جنتونو که من کل فاکهتن دا هر کسم میوینا وی با پدید دو جنتونو که دا هر قسم میوی نا زوجان جوڑا نو که دا جوڑی دا مانا والی اوچا و تازه کل نا کل دا سری تازه میوی تا رکی گی خورمانه دا تازه اخوان کهی کل نا کل دا سری وی چه ملاغ اوچا گونده وی نو پا دی که ببی هر قسم میوی جوڑا یعنی اوچه او تازه یا دادی خواگی او لگ دستی معمولی تروشه کل نکل سری خواگا خواخی کل دستی لگ معمولی پا که دقیقی تروشوالی فبی ای آلائی ربکما پا کم یونی آمتونو در افستاسو ای انسانانو پیریانو متکتوک زبانی تاسو در اغوائی متکی اینا تکیا وهن کی بی متکی اینا تکیا وهن کی بی علا فروشن پا بیشترو بانده علا فروشن پا بیشترو بطا اینوها چه استرون دا غیبا بطا اینوها چه غلان دی استرون دا غیبا من استبرق اغا دا غطو ریخمونه تاسو خوب کور کیوی کنه بیشتره یو لان دی استری اغا معمولی کپده خو بیا دا حسن و دا خواهیست دا پار پاس و تا بیا خیسته دا غاغونده کپڑا دا جنت چه کمی بیشتری بی خیر اصر تاسو چه پکینه نو دا غیا غلان دی استر با دا غنه دا غط ریخم ندی دا دی وی دا دی وجه نا دا پاس بیسی نو وی دا پاس بیان سوک نشی کولی امید گوه پویی کنه بالخ نده بالخ تاسو بالختون سنگی یو لان دی آغاستری چه آغا مالوشم پکی را گیر کری اما معمولی کپڑی بیاواتا یو بلا چولی آغا تک خلق و باسی رو باسی یا دیر خیستی دا جنت دا بیشترو آغا لان دی کم استر چه دی لان دی چه آغا بیکار کپڑی آغا با دا غطو ریخموی او دا دا پاسا نو ما ویدو ما غا حدیث دی چه ما لا عینون را اتو ولا اوزنون سمیعت اغا دست شیع دی چه نه پا سترگو اغا چالی دلی دی و نه پا غگونو چه اوری دلی دی چه تا تا اوائیو چه با پلانی کسم شیع یا با بیاندازی خیستی بطا اینو ها چه لاندی استرو ندا غیبا من استبرق دا غطو ری خمونی و جنل جنت اینی او میوی دا دوالو جنتونو وجن الجنتين او میوی د دوالو جنتونو دان هغه به نږدې وي. داسې نه د دنیا ونې چې خلک کله په کاڼو ولي راغورځوي او کله ورته اندرپایي کېدي رارغه کوي، نه به نږدې وي. داسې که دا زړه وغواړي چې په لاسې روشو کوم دته به راځوړند شي، داسې که دا وغواړي چې په خولې روشو کوم کله ګورې په خولې خوند کوي. دا باغوانان نه دي، دا خانان هم داسې چې باغ ته لاړ شي نو وروخې شي په خولې راشو کوي، نو دا دغه نږدې به وي. وجن الجنتین او دغه دا میوې د دواړو جنتونو دان هغه به نږدې وي. فبأي آلاء ربكما په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو تکذبانې تاسو دروغ وایې. فیهن وي به په دې جنتونو کې قاصرات الطرف، طرف نظر ته وایي، قاصرات الطرف رابندونکي د نظر، رابندونکي د نه. په دې جنت کې به الله تعالی د دې خلکو دپاره حورې مقرر کړي، حورې، او دا حورې دا به په خیمو کې وي. خو هغه خیمې داسې به نه وي لکه د دنیا، هیره به یې هیره، لال چې تاسو ورته وایې، لال د لال نه به دقسې ډاډ شکل، داسې د خیمې په شکل باندې آبادي. او په دې کې به دا دغې دا حورې وي. استاد صاحب به وي حسن بی اندازې حسن، صفایی بی اندازې صفایی. هغه زمیندار وایي داسې خفه کېږی مه، وایي داسې حسن به الله ورکړي لکه د کوچو پیړه، د کوچو د پیړې ګورې حسن بی اندازې دغه دی ښایسته. یو خو دا دغه دی، دا اوموږه د کاڼي باندې دغه اوموږه سپین هر سپي اوموږه، دا خوند نه کوي چې ګوتې ور وړې هغه ګوتې خوږوي. هغه به دا پستې او نرمې او ښایسته او صفا خ فیهن وی به په دې جنتونو کې قاصرات ښځې رابندونکې اطرف نظر له فیهن وی به په دې جنتونو کې ښځې څنګه ښځې قاصرات الطرف چې هغه به رابندونکې وي خپل نظر له. دا به عجیبه محولي د جنت حورې هغه به صرف او صرف د خپل سړي ته نظر کوي، وی په ټول جنت کې زما د دې سړي په شان بل څوک ښایسته هغه نشته. د دنیا ښځې نه، د دنیا ښځې چې کمې حیاناکي د هغې نه پوښتنه وکړه چې په ټول لنډي کوتل کې ښکلی سړی څوک دی، نو هغه وایي زما خاون، هغه زما د خاون په شان بل څوک ښایسته نشته. دا د حیاناکو ښځو نه ښایي. لم یطمسهن نه به یې نږدې شوي هغوی ته انسون انسانان قبلهم مخکې د دوی نه، ولا جان او نه پیریان. د انسانانو ښځو ته به مخکې انسان نه نږدې شوي، او د پیریانو ښځو ته به چېرته مخکې پیری نه نږدې شوي، ځکه چې کومې ښځې ته مخکې څوک ورنږدې شوي وي بیا ته هغه رستنی خاوند کرکه کوي، هغه نه کوي. مدلی توماس، توماس په عربی کې وینې ته وایي، خاص کر دا د حیض وینه نه ده، تامس عربی کې حیضې ته وایي. که ستاسو خیال وي کومه پیغله چې خاوند ورسره میلاویږي په اوله شپه، نو هغې نه وینه ځي که نه، د دقې وینې ته تمس وایي. یعنی وینې کړې به نه وي هغوی له د دې نه مخکې نه انسان او نه پیریانو. لم یطمسهن یو ځای شوي به نه وي د دوی سره انسون انسان مقبلهم مخکې د دوی نه، ولا جان او نه پیرې. فبأي آلاء ربكما نو په کوم یو نعمتونو د رب ستاسو انسانانو پیریانو تکذبانې تاسو دروغ وایې. د جنت دا حورې چې الله تعالی د دې مقربو خلکو دپاره مقرر کړي دي، دا به څنګه وي؟ وایي په صفایۍ کې به داسې لکه یاقوتو، او په سپینوالي کې به داسې وي لکه ملغلره. کأنهن الیاقوت، لکه ته به وایې چې دا دی یاقوت. یاقوت یو قسم خاص قیمتي کاڼی دی، خو په صفایۍ کې هغه مشهوري لکه اسی پرقیگی ده سفیده وجه که انهن لیاقوتو لکه تبا بیش ده ده جنت خزی ده یاقوت دی والمرجان او ملغلری دی پا سپینوالی که ملغلری او پا صفایه که یاقوتو او گرده ده جنت هوری خواه ده ده دنیا مسلمانان خزی دا با پا جنت که چه دی گرده ده دی هورو ندیر خسته زکه دوی پا دنیا که ده خواندانو خدمتونه کلی دی ده بچو خدمتونه کلی دی منزونه کلی دی روجینی ولی دی وی ده دنیا ده شار پار خزه دا چه جنت تلالشی نو ده دوی حسن با ده هورو ندوم رزیاتی لکه ده کپلی ظاهر چه ده باطن ندغی خسته لکه ده کپلی ظاهر ایسا چه ده باطن نه اوه کنه خسته دونه بایی فبأي آلاء ربكما نفكم يونيمتن درستاسو اي انسانانو پيريانو تو كذبان تاسو دروغوائي او دكي گيما هل جزاء الاحسان ندى بدل دنیکي ندى بدل دنیکي چطرور نیک آمالو کی ددي نیکو آمالو بدل ندى إلا الاحسان مگر خيگره چه اللہ بتا سر پا قیامت کی خیگڑا کئی فبی ای آلائی ربکما نو پا کم یو نیمتنو در افستاسو اے انسانانو پیریانو تو کذبان تاسو تکذیب کوئی دا دو کسم جنتو نبی دا دی اریو سیزم من ذهب دا دغنی دا سرو بی او دا بچالی للمقربین مقرب خلکو لآغا خلک چه ار وقت پا هر حالت کی بس ده ده مراقبه چه الله زما تا حاضر ناظر ده پسر را تا ولار ده ده ده دو جنتون نبلان ده دو نور جنتونه خواغه بلک ده ده مخکنو جنتون نکمی حدیث که رازی چه ار یو سیز بیده ده غنه ده سپینووی او ده بچاله لی اصحاب الیمین ده عام مسلمانان ندی عام چه پا رس دا قیامت اللہ دویل عمل لما پا خیل اسور کئی دا عام و مسلمانان و دا پارا با دغا جنتی چه ار یو سیز بے من فضا دا سبینو نئی و من دونه ما اولان دی با دا دغا دو جنتونونا جنتان نور دو جنتونی فبی ای آلائی ربکو ما اصل که مقرب و تبا ملہ دو جنت اور کئی او اصحاب الیمین چه کم عام مومنان دی جنتو نبا ورکی وی دا دو با ولی ورکی وی زکا دا دوی کارو ندوی یا خود دی وجه ندو ورکی چه دوی یو طرف تا کول کی چه دا اللہ کم حکومین واغا کول کی پا دی کولو با ولی یو جنت ورکی او بل طرف تا ترک کول کی پری خودل حرام سکی پریدی حرام پریدی حلال کئی نو پا کولو با اللہ یو جنت پا نکولو بل جنت یا دسی بزرگان وی دا مسلمان دو کاری یو دا اللہ نا یرا یو عمل دا چی دی پزرک دا اللہ نا یریگی نو پا دی یرا بولا یو جنت ور کئی و پا دی عمل بانده بولا بل جنت ور کئی مدہا متانی او دا دوالا با تک توروی مدهام لایلغا نلی زمیدار پا دی پویگی کم پسل چه عبادی خپسلی نو تاسو وای کن لغنم داسی شیده چه در دیر شنوالی دا وجه نه تک تورخ کاری نو مدهام اغی تا وی چه در دیر شنوالی نه تک توری نو مدهام متانه تک توروی دا جنت دا ونه دا بوٹی دا دیر شنوالی دا وجه نباسی تور فبی ای آلائی ربکو ما پا کم یونی امتونو در افستاسو اے انسانانو پیریانو تو کذبان تاسو تکذیب کوئی خود دا دو جنتا دا مخینا لکم دی فیه ما پا دی دو جنتونو که با عینان دو چینیوی او ندو خطان پو عرب وی اے را خود کی گی با تاسو بکتلی اغا ندی چینه پا دی چینه که اکثر شگی دا شګه د ځان سره روچته نه دوا خطانې را دغه کوي به پوارې به وهي هلته څه شی و تجریانې روانې وې ګورې روانې چینې د دغه نه بهترې چې خالي په هغه ډنډ کې پوارې وهي او نورې روانې نی فبأي آلاء ربكما فكم يوم نعمتن درب ستاسو تكذبان تاسو تكذيب كوي التك سشيو پدي كي با هر قسم وي او جوڑا جوڑا بي التداسي و دلتداسي دي فيهما پدي دو جنتن كي با فاكهتن ميوي ونخل كجور بي ورمان او نار بي ورمان او نار بي فبأي آلاء ربكما فكم يوم نعمتن درب ستاسو تكذبان تاسو تكذيب كوي فيهن پدي دو جنتن كبا خيرات خخزبي خيرات بهترين خزبي حسان خكولي وره ده خز کمال داده چه ده دو صفت پا کی بی کنه ما تیره گته خزه که چه ده دو صفت پا دنیا که جنت ده یو داده چه بهتره خزه بهتره بهتره دیتا وی چه پا اعتبار ده ده کردار سره خی ده نقل و حرکت و کردار ده خسته ایزن خزه داسی چه کردار ده خسته هر څه د هغې ښایسته یي خو په رنګ توری نو د جنت هغه به داسې چې په اعتبار د کردار سره به خیراتون بهترینې ښځې وي او په رنګ کې به څه وي حسانون خوبصورته وي حسانون منه خوبصورته نو خیرات په اعتبار د کردار سره شو حسان په اعتبار د صورت سره شو په اعتبار د کارنامو سره به خیراتون بهتری وي او په اعتبار د رنګ او د شکل سره به حسانون ښکلي کله نه کله د دنیا ښځې داسې یي چې په رنګ باندې خو د هغوی ښکلي خو نور انسان کردار یې ګډوډي بدماشه یي او بد اخلاقه یي فبأي آلاء ربكما نو په کم یو نعمتونو درب ستاسو ای انسانانو پیریانو تکذبانې تاسو دروغ وایې دا به څوک وي حور دا به حورې وي حورا خو پیژنه کنه حور جمع د حورا ده حورا هغې ښځې ته وایي چې په بدن کې پاکه سپینه سپینه یي او د سترګو تورې ښه تورې او دا سپینې ښه سپینې مقصورات رابندې شوې به یي فی الخیام په خیمو کې هغه خیمې چې هغه ده دغه یي یو تاسو ته به راشي مشکات کې دا به یو غټه دغه وي لال نو دونه ځای به وي لکه دا غونډه سری چې والی دا به یو ملغلری حال او بیا په دې حال کې به چې دی نو بیا د وړو وړو ملغلرو خپلې کوټې وي د ډاډ په شکل باندې دا خیمې به وي ښه فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن نه به یې نږدې شوې دی ښځو ته انسون انسان قبلهم مخک د دوی نه ولا جان او نه پیری فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین تکیه وهنکی بی علی رفرف خضر په هغه تکیاګانو شنو باندې رفرف چې کوم د ریخمو جامې او شنه جامې هغې ته رفرف وایي نو تکیا وهونکی به یي په تکیا وهونکی به یي الرفرف په تکیاګانو په بالښتونو خودرین چې هغه به سي شنه به یي و ابقرین او په قالینونو باندې حسان چې هغه ښایسته قالینونه یي فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک برکتی دی نوم د رب ستا الک رب خوسک رب دی چې هغه نامې هم برکتی ده تبارک اسم ربک مبارک دی نوم د رب ستا ذی الجلال والاکرام چې هغه خاوند د لویې او د عزت ورکولو دی خاوند د لویې او د عزت دی د الله نامې یو ذو الجلال دی بل اکرام دی سړ ډېر لوی اثر دی پکې یو ځل یو سړی لګیا دی یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. رسول الله وته وی شاب دعا دې قبوله ده، خو دعا وکه. رسول الله خپل امت ته وی چې دعاګانې کوي په دې الفاظو کوي، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال. مخکې وایې یو څو ځله، الله بیا د دعاګانو دروازې کلاوي، بیا الله دعاګانې قبلوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعاوك يا الله تزمن ترضاش، خدايا خپل فضل وكرم فمن ماليوك، يا الله خپل فضل وكرم فمن ماليوك، يا الله من توفيق زمن سر شامل حالك، إذا خپل عظيم كتاب صحيح ويا زمن نصيب وغرزه در رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حديث بان رب من صحيح ويكي، رب د قران او د حدیث صحبت زمون نصیب وګرځي، رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي، رب قران او حدیث زمون غنسب العين وګرځي، رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکي، زمون غم د غته رشتہ داران او تعلق داران او تم ورکي، رب د دې خیر برکت پر د قیامت مونږ تراکي. خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې، الله دې له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، سر زمون الله پخپلو بچو باندې خوشاله کی، الله پاک دی له حل خپل حلال کاروبار کې خیر او برکت ورکړي، د زړه سکون او اطمینان یې سر زمون نصیب وګرځي، د هر قسم پریشانو حادثونو الله زمون حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سنه بیماران دي، الله ورته شفا کامله ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، ماشومان بیماران دي. زمون یو ملګری دی ډیر مخلص دی، خزه بیمار ده، شوګر بیماری ده، هغې ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله ورکړي. دی بازار دی، قوم خلکو ته هم دعا وکړي چې الله پاکې د قرآن مجید صحبت نصیب وګرځي، الله په کاروبار کې خیر برکت پیدا کړي. وصلی الله علیه.